1997, Sal, and we gon' get buck wild for your booty. 1997, bago na sang click sa masa. Sumabay sa tunog, iyugyog, ikalog, kalog. Eto natin magpapaawat sa microphone. Bumabana, jump, jump, a little higher. Oh yeah, now the roof is on fire. Tatagal ka ba katulad ni Amanda? Kasi ang mga misfits mahilig sa jambonga. Sarap mo. More.